Na spacer? Wyrób medyczny Irigacin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7 w Trójce. Czas na serwis, informacje, te najnowsze z kraju i ze świata ma dla Państwa. Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa przejęła od wojskowej śledztwo w sprawie rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. Przekazanie myśliwców F-16 Ukrainie to suwerenna decyzja każdego kraju, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador USA przy NATO. Narodowe Centrum Kultury zaprasza do warszawskiej Królikarni na czytanie na trawie. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej przejął śledztwo w sprawie rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. Od końca kwietnia zajmował się nim Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Postępowanie będzie prowadzone przez prokuratorów zajmujących się sprawą napaści Rosji na Ukrainę, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Formalnie jednak będzie to odrębne postępowanie i w ramach tego postępowania podejmowane będą czynności dowodowe mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia związanego z ujawnieniem szczątków obiektu powietrznego w lesie w okolicach Bydgoszczy. Natomiast z uwagi na dobro tego postępowania, jak też to, że materiały tego postępowania bazują na materiałach niejawnych, nie możemy przekazywać informacji o... A wczoraj szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że odnaleziono głowicę rakiety. Powiedział, że jest szczególna, bo jest zbudowana z betonu. Każdy kraj może wysłać Ukrainie myśliwce F-16. Stany Zjednoczone nie będą ingerować w tę decyzję, podkreśliła ambasador USA przy NATO Julian Smith w rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką. O przysłanie myśliwców apelował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jeśli jakiś kraj członkowski NATO bądź inny na świecie niekoniecznie należący do sojuszu chce przekazać F-16 naszym przyjaciołom na Ukrainie, to jest jego suwerenna decyzja. Stany Zjednoczone są otwarte i nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy ingerować w tę suwerenną decyzję. Gdyby więc Polska lub inni sojusznicy chcieli to zrobić, decyzja należy do nich. Ambasador USA przy NATO powiedziała, że Stany Zjednoczone na razie nie wyślą F-16 na Ukrainę. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, który przebywa wraz z Joe Bidenem na szczycie G7 w Japonii, powiedział, że wkrótce rozpoczną się szkolenia ukraińskich pilotów na nowoczesnych myśliwcach, w tym F-16. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski osobiście weźmie jutro udział w obradach szczytu G7 w Hiroshimie, poinformowało japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ukraiński przywódca będzie też rozmawiał z premierem Fumio Kishidą. Japońskie MSZ poinformowało, że początkowo prezydent Zełenski miał wziąć udział w szczycie G7 zdalnie. Kolejna osoba z zarzutami w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Prokuratura regionalna w Gdańsku poinformowała, że zarzuty przedstawiono Arturowi J., który mieszkał w lokalu, w którym rozgrywał się dramat chłopca, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Arturowi J. przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia Kamilowi. Jak ustalono, nie reagował on w żaden sposób na akty przemocy, których dopuszczał się wobec chłopca Dawid B., a także już po samym zdarzeniu nie podjął żadnych działań celem udzielenia mu pomocy. Artur J. zamieszkiwał wspólnie z Kamilem, jest to członek jego rodziny. Jest to 21-letni mężczyzna. W czwartek ojczymowi Kamila zmieniono zarzut na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Matka dziecka odpowie za pomocnictwo w zabójstwie. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję hashtag Sprawdzamy Tuska. W całym kraju politycy ugrupowania organizują konferencje prasowe, podczas których przypominają, jak Platforma Obywatelska głosowała w sprawie kluczowych programów społecznych. Chodzi m.in. o program 500+, czy obniżenie podatku z 18 do 12%. Rzecznik PiS Rafał Bochanek powiedział, że PO głosowała w tych sprawach przeciw. Dzisiaj ci politycy są niewiarygodni, okłamują po raz kolejny polskie społeczeństwo i mówimy po raz kolejny sprawdzam. Sprawdzamy Tuska, sprawdzamy jego kolegów partyjnych, jak głosowali w tych kluczowych głosowaniach. Będziemy to przypominali, bo my uważamy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, że wiarygodność w polityce jest rzeczą kluczową i trzeba o tym przypominać. Akcja pisma potrwać do poniedziałku. Na czytanie na trawie zaprasza do warszawskiej Królikarni Narodowe Centrum Kultury. Wspólna lektura i rodzinne warsztaty po raz drugi odbędą się w Parku Rzeźby, mówi rzeczniczka NCK Joanna Bancerowska. Będzie z nami i będzie czytała również książki ambasadorka czytania Natalia Kukulska. Zwieńczeniem tego naszego wspólnego czasu, który spędzimy na łonie natury, będzie mapping 3D, specjalny spektakl światła i dźwięku, który właśnie będzie też opowiadał o korzyściach, jakie daje czytanie. Będzie też można zagrać w bóle i skorzystać z czytelniczej fotobudki. Czytanie na trawie w warszawskiej Królikarni rozpocznie się o 16 i potrwa do wieczora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Dzień dobry, Darku. Czy zanim zaczniesz, to czy miałeś okazję kiedyś w bóle zagrać? Oczywiście. Fajne, tak. Co? Dzień dobry. Kiedyś jeżdżąc na regaty żeglarskie z Mateuszem Kusznierewiczem, z ekipą finistów, graliśmy w bóle o to, kto będzie zmywał po obiedzie. Sami sobie gotowaliśmy, no i kto przegrał w bóle, to miał później przyjemność spędzenia jakiegoś czasu. Słuchaj, dzięki za tę propozycję. Moja ekipa kampera, z którą podróżuję, chłopaki, zabieram bóle, będziemy grali teraz o zmywanie, bo w kamperze na 7 metrach kwadratowych kilku chłopa to zawsze jest... No, problemu akurat z ekipą nie ma, ale zagramy w bóle. Dodaj informacji, proszę. Ligi piłkarskie powoli zbliżają się do końca sezonu, a to oznacza coraz więcej rozstrzygnięć i jak wiadomo już od 2 tygodni, kto będzie mistrzem Polski, to Raków Częstochowa, tak wciąż nie ma pewności, kto oprócz Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk pożegna się z PKO Ekstraklasą. Wczoraj krok w dół wykonała Stal Mielec, przegrywając na wyjeździe do Lubina z Zagłębiem 0-2. Strzelali Tornike Gaprindaszwili i Dawid Kurmanowski. Oba gole padły w pierwszej połowie. Każde zwycięstwo dodaje pewności siebie i jeśli się wygrywa 3 mecze z rzędu, no to wiadomo, że ta pewność siebie jest wysoka. No i też myślę, że było to widać w pierwszej połowie, bo zdominowaliśmy ten mecz od pierwszej minuty i dobrze, bo dokumentowaliśmy to pierwszą i drugą bramką, więc do przerwy prowadziliśmy 2-0 i ten mecz już się trochę ułożył pod nas. To słowa Dawida Kurmanowskiego. W gronie zagrożonych klubów jest Śląsk, Korona Stal i Jagiellonia. Szykuje się kolejka cudów za tydzień. W drugim meczu 33. kolejki Korona Kielce przegrała z Lechem Poznań 0-3 po dublecie Christophera Weldego i trafieniu Filipa Marchwińskiego. Kolejosz w wyścigu o brązowy medal Mistrzostw Polski wyprzedził Pogoń Szczecin o punkt, ale Portowcy rozegrali mecz mniej. Ruszyły półfinały koszykarskie. W pierwszym starciu ubiegłorocznych finalistów aktualny mistrz Polski Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa 83-77. Drugi mecz jutro również we Wrocławiu. Ścigali się wczoraj żużlowcy w ramach 6. kolejki Ekstraligi. ZOO Leszcz GKM Grudziądz przegrał z Betardem Spartą Wrocław 42-48. Natomiast Fogo Unia Leszno uległa Tauron Bukniarzowi Częstochowa 41-49. Liderem niepokonana w tym sezonie Sparta. Dziś w Turynie finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. Kto by nie wygrał, i tak będziemy zadowoleni. Taki to paradoks, ale jest on efektem świetnej postawy polskich klubów Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn Koźle, które zagrają o klubowe Mistrzostwa Europy. Początek o 20.30. A teraz zmieńmy temat na góry najwyższe. Wczoraj z Nepalu wrócili Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira, gdzie dokonali 2 wyczynów sportowych na 8-tysięcznikach. Jako pierwsi w sezonie wspięli się na Annapurnę, po czym Ziemski zjechał na nartach z wierzchołka do bazy. Miesiąc później powtórzyli tę akcję na Daulagiri. Po powrocie do Katmandu zostali jednak zawróceni na zbocza Daulagiri i wzięli udział w akcji ratunkowej, sprowadzając bezpiecznie do bazy 84-letniego wspinacza, mówi Oswald Rodrigo Pereira. Dla nas jest naturalne i jakby mieliśmy też w bazie rozmowy wcześniej pod Annapurną z chłopakami, którzy też się wspinali na Annapurnie, z Adamem i z Mariuszem, o tym, że chyba jest takim naturalnym krwiobiegu polskiego wspinacza, czy sportowca, czy człowieka, że po prostu idzie się nieść pomoc. Wspomniani Adam i Mariusz to Adam Bielecki i Mariusz Hatala, którzy zresztą też uratowali Hindusa, który wpadł do szczeliny na Annapurnie na wysokości 5800 metrów podczas tej wyprawy. I na koniec jeszcze wyniki wczorajszych meczów Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Tytułu bronią współgospodarze. Finlandia w Tampere rozbiła Węgrów 7-1, Austria przegrała z Niemcami 2-4. W Rydze Łotwa wygrała ze Słowenią 3-2, a Kazachstan zwyciężył pokarnych brązowych medalistów olimpijskich z Pekinu, Słowację 4-3 i to rozstrzygnięcie należy uznać za niespodziankę. Przypomnijmy, że w przyszłorocznym czempionacie w Czechach zagrają Polacy, a za godzinę w sporcie będzie o NHL i NBA. Do usłyszenia. To Dariusz Urbanowicz, Darku, bardzo dziękuję. No, widziałem zdjęcia z tej wyprawy Oswalda. Piękne, przepięknie, ale to jest naprawdę no, tak potężne góry. Rozmawiałem z Oswaldem przed tym wyjściem, jak się przygotowywał do tego. Mówi, no biorę kamerę, bo jeszcze film, bo jeszcze to... Gdzie to wszystko spakować? Oswald sobie taką niszę wypracował i wspina się, zdobywa 8-tysięcznika, przy okazji uwiecznia to właśnie na, produkuje materiały zdjęciowe, bo też świadczy takie wysokogórskie usługi, co nie jest łatwe być i wspinaczem, i filmowcem jednocześnie, więc robi naprawdę fantastyczną robotę. No a tutaj pracował jakby w zespole z Bartkiem Ziemskim i też trzymał kamerę, trzymał aparat, a Bartek do tego jeszcze zjeżdżał na nartach, więc no bajkowy wyjazd. Na szczęście wrócili bezpiecznie. Kiedyś dzwoniłem do Oswalda, mówię, co robisz, gdzie jesteś? A mówię, ja jestem w dużym pokoju, rozłożyłem taki namiot specjalny, azotowy chyba. I mówi, śmieję w tym namiocie. Tlenowy, tak. Tam się tlenowy, tak. Mówię, to nie na łóżku, mówię, nie, na podłodze w tym namiocie przygotowuję się do tego wyjścia, więc no fajna, ciekawa sprawa. Zaprosimy go, może to pogadamy o tej wyprawie. Darku, dzięki piękne. Dziękuję. My do pogody, proszę Państwa. Czy dzisiaj okazja na wycieczkę by nam się przydarzyła taka weekendowa? No pewnie, nie ma złej pogody na wyprawę. I czy to z jakimś większym ekwipunkiem, czy mniejszym, nie ma zupełnie znaczenia. W niej zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie burze. W ciągu dnia się wypogodzi, więcej słońca po południu pojawi się na niebie, przynajmniej tak pokazują dzisiaj mapy synoptyczne. Temperatura maksymalna od 19 na północnym zachodzie do 24 stopni Celsjusza, na południu nad morzem około 15. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19. Autopromocja. 11 minut po godzinie 7, to druga godzina sobotniej pory na trójkę. Dzisiaj o milionerach mówimy, bo dzień przyszłego milionera dzisiaj wśród takich nietypowych świąt w kalendarzu, więc zachęcam Państwa do wypowiedzenia się także w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek. No a za chwilę powiemy w programie o różnego rodzaju wyłudzeniach. To plaga ostatniego czasu, próbujemy jakoś z tym walczyć wspólnie i w mediach i komercyjnych i publicznych, więc będziemy przypominać, apelowali, żeby szczególnie uważać w tym okresie przedwakacyjnym. okazją do podróżowania i to nie palcem po mapie. Dziś w programie są milionerzy, a właściwie okazja do tego, by się nim stać. Dzień przyszłego milionera dzisiaj mamy, więc każdy może świętować i to już od wczesnego poranka, aż sobota i w wielu przypadkach dziś mamy dzień wolny, no to proszę ten dzień świętować podwójnie. Proszę Państwa, istnieje taka lista miast, w których żyje najwięcej milionerów. Mówiliśmy o tym przed godziną. Na miejscu pierwszym Nowy Jork, później Tokio i San Francisco. No a wśród europejskich miast to jedynie Londyn złapał się w pierwszej dziesiątce. Pozostałe, jak na przykład Frankfurt na miejscu 13, czy Zurich na miejscu 15. Daleko, daleko dalej, ale Forbes podał, że większość milionerów europejskich po prostu wyjechała z dużych miejsc, z dużych miast na wieś, by tam odpocząć. No i właśnie w tej sprawie mamy telefon. Tam jest to miasto, ale się przeprowadziłem. Zapamiętajmy to, że jak się przeprowadzamy z miasta, to nie róbmy ze wsi miasta, bo niektórym przeszkadza, a to zapach gnoju, kogut śpiewający rano i tak dalej, nie? Także jak się przenosimy, to się przystosujmy do warunków, które panują w danym miejscu. Bardzo dziękujemy. Zatem ja bym nazwał to swoisty apel, by nie zamieniać wsi w miasto. No i coś rzeczywiście w tym jest. No bo skoro wyprowadziliśmy się z miasta, to po co robić drugie miejsce, które będzie podobne do tego, z którego uciekliśmy. Ale tak, proszę Państwa, trochę jest, że tęsknimy za tym, czego nie mamy, czego nie widzimy, gdzie byliśmy i wszędzie tam. Mamy czasem taką pokusę, podróżując, że widzimy coś pierwszy raz i mówimy: o matko, jak tu się pięknie żyje, zostałbym tutaj na zawsze. Ale jak już człowiek osiądzie, chwilę pomieszka, to przyjdą te same problemy i później znowu gdzieś w głowie wyobraźnia o tym, gdzie może być na świecie lepiej. Dzisiaj wspomniałem wycieczkę do Budapesztu i takie pierwsze wow kilkanaście lat temu, ale Państwo też mają swoje pierwsze wow do Budapesztu, choć ostatecznie konkluzja jest taka, że Budapeszt poza ścisłym centrum jest piękny, może zachwycać, ale tak na dłużej to nie. No proszę, a teraz głos od słuchaczki. Ja w Budapeszcie byłam 1980. To jest takie słynne wycieczki z Wrocławia do Budapesztu przez Pragę i wracać. My wychodzimy sobie z tego pociągu, idziemy przez dworzec, od razu nam radzą, gdzie nocować. Pokazują taki hotel wysoki wieżowiec, a tam miały być bungalowy. I kochany, najukochańszy człowiek na świecie, kelner, powiedział, że mamy się nie martwić. Idź, to nas zawiezie do babci. Trochę się baliśmy. Na koniec Budapesztu nas wywiózł, za co zresztą nic nie zapłaciliśmy. I zamiast być w Budapeszcie 3 dni, byliśmy tydzień, jeszcze nie chcieli nas wypuścić. Bardzo dziękuję za ten telefon. Tak, Węgry były kiedyś takim popularnym kierunkiem. Ja ostatnio odwiedziłem kilku Polaków mieszkających na Węgrzech. No głównie to panie, które wyjeżdżały na studia, na przykład do Budapesztu. No i miłość zatrzymała je już na kilka lat. Mieszkają i w Budapeszcie, i w pięknym Eger, cudowne miasto, jeden z regionów winiarskich tego kraju, ale także nad Balatonem. No, żyje się zdecydowanie inaczej i spokojniej. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że w Budapeszcie jest jedyny taki skyscraper, czyli wysoki budynek w tej chwili postawiony, trochę tam z takim uchybieniem prawnym, należący do takiego, do konsorcjum MOL. To taki węgierski Orlen. No i tyle. I poza starówką, ale no oczywiście nie można odmówić pięknej historii Budapesztowi. To jest zupełnie jakby druga sprawa. Nasze podróże i europejskie, i światowe będziemy kontynuowali śladami także milionerów i sportowców, bo będziemy chcieli wrócić do Turynu. Przypominamy, tam dzisiaj finał Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Także wiemy, że puchar trafi do kraju, ale czy pojedzie do Kęcierzyna, czy przywiozą go zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, to się dopiero okaże wieczorem. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszę nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. LGC. 23 minuty po godzinie 7, więc kontynuujemy podróż. Z Budapesztu wyjedziemy na chwilę do Bratysławy, do stolicy Słowacji. No i proszę Państwa, tutaj ogromne zaskoczenie, bo to po pierwsze najmłodsza stolica na świecie. No i wydawałoby się, że niewiele tam jest rzeczy, które mogą nas zaskakiwać, a zaskakują. Jeśli ktoś był w Bratysławie na przykład kilkanaście lat temu i miał okazję być ostatnio, no to zobaczy już przepiękne takie city center, wzrastające budynki, dynamicznie rozwijające się miasto, choć oczywiście no jeszcze z ogromnym zapasem do naszej stolicy, nie mówiąc już o całej Słowacji, które no z przykrością muszę trochę stwierdzić, że wśród tych wszystkich krajów Europy Środkowej i Południa no straciły chyba najwięcej, jeśli chodzi o wejście do strefy euro. Sytuacja nie jest najlepsza, ale tam także wchodzą względy też historyczne, różnych mniejszości narodowych. Nie jest łatwo, to bym powiedział, zamiast sprzyjać integracji także Słoweńców, trochę ich dezintegruje, ale to temat na zupełnie inną okazję. Chciałbym raczej opowiedzieć o państwach Łuku Karpat, w które Słowacja także się wpisuje, i zabrać Państwa do Preszowa. To miasteczko na wschodnich krańcach tego kraju, znane z ogromnej kopalni soli, zakłady soli Var, które zostały niestety po wejściu do Unii Europejskiej sprzedane firmie z Salzburga, czyli największego producenta soli w Europie. Natomiast dobry przykład podam kooperacji i współpracy firm Łuku Karpat, a mianowicie w Jasionce w połowie czerwca spotkają się startupy właśnie z krajów karpackich. To będzie Carpathian Startup Fest, na który przyjedzie no około 300 firm, startupów, ale także takich scale-upów, czyli już starszych firm, które będą rywalizowały, ale jednocześnie prezentowały swoje dokonania. W czasie tego wydarzenia początkujący przedsiębiorcy będą mogli spotkać się

kobiety. Hands up your head and you won't even feel me. You won't feel me. Zdrój albo Kędzierzyn Koźle, ale będzie święto już niebawem. Godziny odliczamy, proszę Państwa, do meczu finałowego Ligi Mistrzów Siatkarzy, a w niej dwie drużyny, a w studiu Dariusz Urbanowicz ponownie i na tym się skupimy, Darku. O godzinie 20:30 dzisiaj starcie gigantów na skalę europejską, no bo jakby nie było finał Ligi Mistrzów, no to jest finał klubowych mistrzostw Europy, no tak to trzeba po prostu nazwać. Ale faktycznie trochę liczyliśmy, że może do Polski się uda ten finał wyrwać. Były to, bo były. Ale to takie, takie same argumenty mieliby Turcy, bo dwa zespoły ze Stambułu, czyli Vakıf Bank i Eczacıbaşı grają w finale Ligi Mistrzyń. Ten mecz o 17:30, więc dlaczego w Polsce miałyby być rozegrane te mecze, skoro Turczynki też mają u siebie chyba, żeby nie, no to ja podzielić. Argumenty rozumiem, ale serce podpowiada, żeby tam jakieś podebrać. Wdarły się jakieś takie emocje, które tak naprawdę chyba od razu było wiadomo, że spalą na panewce. Co ciekawe, no jeszcze kilka dni temu Jastrzębski Węgiel cieszył się z Mistrzostwa Polski po meczu finał, po trzech meczach finałowych z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, także mamy tak naprawdę dogrywkę i czwarty mecz, którego rangą jest klubowe Mistrzostwo Polski. No jesteśmy potęgą siatkarską naprawdę i nie ma co tutaj mówić. Zaksa Kędzierzyn broni tytułu. Zaksa Kędzierzyn zdobyła Ligę Mistrzów również dwa lata temu. Więc tutaj patrząc na taką statystykę, no to jest murowanym faworytem, no ale tak jak powiedziałem, to Jastrzębski Węgiel ostatnio no, zdominował Zaksę w finale. No i jakby nie było, jest takim troszeczkę czarnym koniem tych rozgrywek. No i mamy wypowiedź legendy klubu od 40 lat w barwach Jastrzębskiego Węgla. Trener, asystent trenera Marcelo Mendeza, Leszek Dejewski. W historii, bogatej historii naszego klubu nie było jeszcze takiego momentu, takiego meczu, w którym gramy o to największe trofeum w Europie. Jesteśmy bardzo dobrze dysponowani. Wydaje mi się, że utrzymaliśmy tą formę z finałów plus ligi i będzie bardzo ciekawy mecz. No właśnie, to na pewno będzie bardzo ciekawy mecz, no bo się wszystkie siatkarskie mecze na tym poziomie są ciekawe. No i opinia pana trenera Dejewskiego o tym, co może przesądzić o dzisiejszym zwycięstwie. Co zadecyduje? Myślę, że głowa. To już ostatni mecz sezonu. Każdy chce odpocząć. Sezon był ciężki. Rozegraliśmy ponad 50 spotkań. Tutaj dyspozycja dnia. Na pewno Zaksa zapomniała już o tych przegranych z nami w finale plus ligi. No właśnie, na pewno te finały plus ligi będą ciążyły. No i pytanie, czy wyprą to zawodnicy dzisiaj w Turynie. 20:30 na pewno świetne widowisko. Ale piękna historia, że pan Dejewski tyle lat w jednym miejscu, to pokazuje też ogromne przywiązanie i szacunek do ludzi sportu. Tak, to są takie postaci. No, w wielu sportach mamy takie przypadki. No, mi najbliższy tutaj przykład to jest pan Lucjan Brychczyk, który od 1956 jest w Legii Warszawa. 1956 roku. Coś piękna niesamowitego. Sprawa. Byłem w Vesprim, a propos Węgier, na meczu właśnie Vesprim Industria Kielce i spotkałem Laszlo Nodzia. Laszlo Nodź, reprezentant kiedyś Węgier, dziś działacz właśnie Vesprim i rozmawialiśmy tam z jego ojcem i on mówi: to piękne, że ja poświęciłem swoje dziecko dla tego sportu. On dawał tyle zachwytów, tyle medali i klubowych, i narodowych, no i nie został wypchnięty poza sport, tylko został jako działacz po prostu, bo wielu jego kolegów poszło w biznes, w sport, w naukę, w biznes. Dziś no, żyją, mają firmy. On oddał swoje zdrowie, żeby wszyscy mogli konsumować te emocje sportowe, no a na szczęście jakby nie wypadł już poza tą karierę. Gdzieś na jakąś niszę, tylko pozostał jako działacz i fajnie, to pokazuje wielką mądrość też ludzi, którzy zarządzają takimi klubami. Darku, bardzo dziękuję, to trzymamy kciuki. Początek spotkania o 20:30, trzymamy kciuki, sercem jesteśmy ze wszystkimi drużynami, niech wygra lepszy. Ale to, kto by nie cieszyć. Wygrał, to i tak będziemy zadowoleni. To właśnie o to chodzi, a może wrócą tym samym lotem, kto wie, nie, chyba autobusami pojechali, no bo w końcu jakby nie było to rywalizacja. Jarecki, ten sam lot w Trójce. Czuję, że też to czujesz. Taka droga nam dana i tak ogarnia nas magia. Toniemy w niej, nie zbaczając co dalej. Spalamy się jak gwiazda, pochłaniamy nawzajem. Nie ma tu nikogo poza mną i tobą. Nie ma tu nikogo poza mną i tobą. Nie ma tu nikogo poza mną i tobą. Nie ma nikogo. Trzeci Polskiego Radia. W dzisiejszym poranku rozpoczęliśmy. No i właściwie wszystkie są powodem do dyskusji i także okazją do tego, by zabrać głos. No to na początek sportowe emocje i tutaj już się nasuwają jakieś porównania, no ale postanowiłem, że może w tym kontekście warto dać im głos. Pracuję w psychiatrii i wszystkim moim podopiecznym mówię, dlaczego kibicuję siatkówce, a nie piłce nożnej. Z bardzo prostej przyczyny, że siatkarze, kiedy wyjadą na Mistrzostwo Świata, to mają założenie, że jadą po złoto, a piłkarze tylko wyjście z grupy. I muszę przyznać, że takie stanowisko jest bardzo motywujące dla moich podopiecznych. Bardzo dziękuję za ten telefon. No coś w tym, może to wynika po prostu z tego, że jeżeli już w jakiejś dyscyplinie, w jakichś sportach odnosi się sukcesy, no dzisiaj Darek tutaj mówił o tym, że już kilkakrotnie polska drużyna triumfowała w Lidze Mistrzów, to już jakąś taką większą pewność siebie, mamy mniej kompleksów i od razu możemy zakładać, że idziemy po medal, po jakąś wygraną. A jak nie mieliśmy takiego sukcesu, jakiegoś spektakularnego wydarzenia w dyscyplinie, o, chociażby w piłce nożnej, choć no, trzeba przypomnieć przecież Mistrzostwa Europy, gdzie awansowaliśmy do ćwierćfinału, nie było wcale tak źle, ale może by się ludzie zaśmiali. Jakoś tak, takie podejście, proszę Państwa, przed wielkimi turniejami, kiedy odbywają się w piłce nożnej, to no, z wielkim sercem oczywiście do nich nich podchodzimy, ale jak już w rozmowach takich prywatnych mówimy o wyjściu z grupy, o ćwierćfinale, może półfinale, gdzieś marzymy, no to pojawia się w kącikach ust uśmiech. Jak to zmienimy, to może będzie lepiej. Podobnie jest z podróżami. Kiedy ktoś mówi, że chciałbym podróżować, jeździć i znaleźć na to czas, no to właściwie nic, tylko to robić. No ale ktoś mówi, ale praca, ale obowiązki, ale dzieci, ale szkoła, ale pieniądze. Tak, tak, ale jak popracuje się nad czasem, spróbuje się wykroić z tego tortu obowiązków, które mamy, coś w przyszłości, no bo tak ad hoc z dnia na dzień to będzie trudno, ale wybiegając chociażby 3 miesiące do przodu zaplanować jakiś wyjazd, nawet weekendowy, od tego można zacząć i umówić się w firmie z koleżankami, kolegami w pracy, że nas nie będzie. Wszystko da się zorganizować. A jak już pojedziemy, możemy poczuć się milionerami. Naprawdę. Państwo kilka razy wspominali Budapeszt. Ja też byłam tam wielokrotnie, bo bardzo lubię to miasto. I chcę powiedzieć, że byłam tam kiedyś nawet jako milionerka pierwszy raz, bo to było przed denominacją u nas. I zarabiałam ciężkie miliony wtedy. A tu, teraz na Węgrzech też się w milionach płaci, w milionach forintów. To tak dla osoby, która dawno nie była, nie widziała tyle zer na banknocie, to w oczach aż one tak świecą, więc chleb też tam kilka chyba tysięcy, czy kilkanaście tysięcy forintów. Pozdrawiam panią, dziękuję za ten telefon. No, a jak już mamy na swoim koncie te małe wycieczki krajowe i objedziemy już naszych sąsiadów, no to później może wielka podróż na przykład do Afryki. Największe wrażenie na mnie zrobiły miasta nigeryjskie. Port Harcourt na przykład, 20 milionów ludzi. Nigeria, Abidjan to wybrzeże Kości Słoniowej z kolei. Dwie różnice. Dwa te same kraje środkowoafrykańskie. Wybrzeże Kości Słoniowej pozostawiona kolonia francuska. Wszystko ładnie, pięknie, światło nawet jest. Natomiast Abidjan, kolonia brytyjska. Kraj spustoszony, ciemno, bez ulicy, pokryte piachem, klepisko. Dwa inne światy, można by rzec. Bodajże chyba w Nigerii w dwóch miastach więcej ludzi mieszka niż u nas w kraju. Ciekawe, ilu tam jest milionerów. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. O, przepiękna podróż. Afryka to musi być coś nieodkrytego. Przyznaję się bez bicia, nigdy nie byłem. Czytałem jedynie listy Kazimierza Nowaka, polskiego podróżnika. W 31 roku minie 100 lat od jego wielkiej podróży. 40 tysięcy kilometrów na rowerze przemierzył przez Afrykę. Wyprawa trwała do 1936 roku. Więc może jakaś duża polska ekspedycja tymi śladami tego wspaniałego polskiego podróżnika, fotografa i mistrza reportażu. Zachęcam i poddaję pod dyskusję i także z chęcią posłucham państwa małych i dużych podróży. 2 2 7 3. W trójce 7 minut pozostało nam do godziny 8, trwa pora na trójkę. Przypominam numer do nas 2 2 7 3, trójka za trójką. Gonią się na antenie Daria ze Śląska, a u nas już niebawem najnowsze informacje w serwisie. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf, masakra, scena. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ojciec mi pozwolił usiąść z przodu, a potem mi pozwolił poprowadzić. I ruszyłem, choć nie czułem się gotowy. I ruszyłem, chociaż nie chciałem nas zabić. Wieczorem do mnie wpadł kolega z kością. On ją poczuł, ja skręciłem ją jak polio. I w tym dymie się poczułem królem świata. I wiedziałem, że już o nas nie zapomną. Teraz pytają mnie, jak się dostałem tu. Ja wolałbym wiedzieć, jak mam stąd wyjść. W poszukiwaniu dróg wracam na stary szlak van déjà vu. Lubicie wielkie słowa jak caps lock. Same duże cyfry jak my phone. Stary menel pyta, który jestem rocznik. Mówię, że 8-5, tak jak on. Zaszło nam tam, gdzie miało zejść. Buty starte mam, a przetarte ślady nie pokazał nowych.